Раздзел 5. Ізноў па гэты бок дзвярэй. Гульня ў хованкі працягвалася, таму Эдмунду і Люсі спатрэбіўся пэўны час, каб знайсці астатніх. Калі яны сабраліся ўсе разам, у доўгім пакоі, дзе стаялі даспехі, Люсі выгукнула: «Пітер! Сьюзен! Гэта ўсё праўда! Эдмунд таксама там быў! Краіна, у якую можна трапіць праз гардэроб, існуе! Мы з Эдмундам разам былі там! Мы сустрэліся ўжо ўнутры, ў лесе! Эдмунд, распавядзі ім!» «Што яна кажа, Эд?» – запытаў Пітер. «І зараз мы падыходзім да адной з самых непрыемных старонак гэтай гісторыі. Эдмунду было моташна. Ён быў раздражнёны і злы на Люсі, бо яна мела рацыю, і не ведаў, што рабіць. Калі Пітер нечакана запытаўся яго, ён наважыўся зрабіць самую нізкую і ганебную рэч, на якую быў здольны. Ён вырашыў падставіць Люсі». «Распавядзі, Эд!» – папрасіла Сьюзан. Эдмунд зрабіў вельмі дарослы выгляд, як быццам ён моцна старэйшы за Люсі, хаця насамрэч паміж імі быў толькі год разніцы. Змушана усміхнуўся і сказаў: «А, гэта... мы з Люсі гуляліся, рабілі выгляд, што гісторыя пра краіну ў шафе праўда, проста для забавы, зразумела. Там нічога няма». Бедная Люсі паглядзела на Эдмунда і выбегла з пакоя. Той падумаў, што атрымалася добра, і працягнуў: «Вось яна ізноў. Што з ёй такое? Гэтыя малыя, заўжды яны...» «Паслухай», – раз'юшана павярнуўся да яго Пітер, – «змоўкні. З таго часу, як Люсі пачала гэтую лухту пра гардэроб, ты паводзіш сябе па-свінску, а зараз гуляешся з ёй гэтую краіну, і яна зноў заводзіцца. Упэўнены, ты зрабіў так, толькі каб нашкодзіць ёй». «Але ж гэта ўсё прыдумка», – прамармытаў агаломшаны Эдмунд. «Зразумела прыдумка», – адказаў Пітер. «У гэтым уся рэч. Дома з Люсі ўсё было добра. Але з таго часу, як мы тут, яна ці паціху вар'яцее, ці робіцца сапраўднай брахунняй. У любым выпадку, ёй не ідзе на карысць, калі сёння ты дражніш і здзекуешся з яе, а заўтра падтрымліваеш яе фантазіі». «Я думаў», – пачаў Эдмунд, але не здолеў падабраць словы. «Зусім ты не думаў», – адказаў Пітер. «Ты проста шкоднік. Ты заўжды нізка сябе паводзіў у дачыненні да тых, хто слабейшы за цябе. Мы бачылі гэта яшчэ ў школе». «Хопіць», – перапыніла іх Сьюзан. «Ад вашых сварак лепш не робіцца. Давайце знойдзем Люсі». Зразумела, калі праз доўгі час яны адшукалі Люсі, было відаць, што яна плакала. Што б яны ні казалі, яна стаяла на сваім, абараняючы сваю гісторыю, і казала: «Мне не важна, што вы думаеце і што гаворыце. Можаце расказаць прафесару, ці напісаць матулі, ці што заўгодна. Я ведаю, што сустрэлася ў лесе з фаўнам, і лепш бы я засталася там, а вы кепскія, кепскія». Гэта быў нярадасны вечар. Люсі пачувалася няшчаснай, а Эдмунд пачаў усведамляць, што яго план не працуе так ідэальна, як яму хацелася. Двое старэйшых засумняваліся: а можа, Люсі сапраўды звар'яцела? Пасля таго, як малодшыя пайшлі спаць, Пітер і Сьюзен доўга шэптам раіліся ў калідоры. У выніку яны вырашылі раніцай пайсці і распавесці ўсё прафесару. «Ён напіша бацьку, калі вырашыць, што з Люсі сапраўды адбываецца нешта не тое», – зазначыў Пітер. «Самі мы не дадзім рады». Таму яны прыйшлі, пагрукаліся, прафесар запрасіў іх увайсці, знайшоў для іх крэслы і сказаў, што ён цалкам у іх распараджэнні. А пасля сядзеў, шчапіўшы рукі, і слухаў усю гісторыю ад пачатку, не перапыняючы, пакуль яны не скончылі. Потым доўгі час маўчаў, а затым пракашляўся і вымавіў словы, якіх яны чакалі найменш. «Адкуль вы ведаеце, – запытаў ён, – што расповед вашай сястры няправда?» «Але...» – пачала Сьюзен і спынілася. Па выразе твару прафесара было бачна, што ён кажа сур'ёзна. Тады Сьюзен сабралася з сіламі і адказала: «Па выразе твару прафесара было бачна, што кажа ён сур'ёзна». Тады Сьюзен сабралася з сіламі і адказала: Але Эдмунд кажа, што яны толькі гуляліся. Хм, гэта аргумент, пагадзіўся прафесар, які, безумоўна, заслугоўвае ўвагі і самай пільнай. Але калі вы даруеце мне такое пытанне, дазвольце запытаць. З вашага досведу, словы каго з іх больш вартыя даверу? У сэнсе, хто больш праўдзівы? Вось гэта і цікава, сэр, сказаў Пітэр. Да гэтай гісторыі я б без сумневаў сказаў, што Люсі. А ты што думаеш, даражэнькая? Запытаў прафесару Сьюзан. Ну, пачала Сьюзан, з большага я згодна з Пітэрам, але ж гісторыя пра лес і фауна не можа быць праўдай. Хм, гэтага я не ведаю, адказаў прафесар. Але абвінавачваць у хлусні таго, хто заўжды казаў праўду, гэта вельмі, вельмі сур'ёзна. «Мы больш баімся не таго, што яна хлусіць», – працягнула Сьюзан, – «а таго, што, магчыма, з ёй не ўсё добра». «Вы маеце на ўвазе вар'яцтва?» – перапытаў прафесар спакойным голасам. «Тут вы можаце быць спакойнымі. Дастаткова ўбачыць дзяўчынку і паразмаўляць з ёй, каб зразумець, што яна здаровая». Але тады пачала Сьюзан і змоўкла. Яна ніколі не магла ўявіць, што дарослы будзе казаць падобныя рэчы, і таму не ведала, што і думаць. «Логіка», – вымавіў прафесар нібы самому сабе. «Чаму іх не вучаць логіцы ў сучасных школах?» «Ёсць толькі тры магчымасці. Або ваша сястра хлусіць, або яна з'ехала з глузду, або яна кажа праўду. Вы ведаеце, што яна праўдзівы чалавек, і што з яе розумам відавочна ўсё добра. Таму на цяперашні момант, пакуль не з'явяцца нейкія новыя абставіны, мы мусім пагадзіцца, што яна кажа праўду». Сьюзан паглядзела на яго вельмі ўважліва, але не знайшла на твары прафесара нават ценю ўсмешкі. Ён казаў сур'ёзна. «Але, сэр, як гэта можа быць праўдай?» – запытаў Пітэр. «Чаму не?» – адказаў прафесар. «Ну, напрыклад, – сказаў Пітэр, – калі гэта праўда? Чаму тады кожны, хто заходзіць у шафу, не трапляе ў гэтую краіну? У сэнсе, калі мы ўсе зазірнулі туды, там не было нічога, і нават Люсі пагадзілася з гэтым». «І што з таго?» – спакойна мовіў прафесар. «Бо, сэр, калі рэчы сапраўды рэальныя, яны існуюць заўжды». «Заўжды?» – перапытаў прафесар. І Пітэр не знайшоў, што адказаць. «Але як з часам?» – сказала Сьюзан. «У Люсі не было часу вандраваць там, нават калі такое месца і ёсць. Яна выбегла з пакоя амаль адразу за намі. Прайшло менш за хвіліну, а яна клянецца, што правяла там шмат гадзін». «Вось менавіта тое, што робіць яе гісторыю праўдападобнай», – вымавіў прафесар. «Калі ў гэтым доме сапраўды існуюць дзверы, што вядуць у іншы сусвет, а мушу папярэдзіць, гэта вельмі дзіўны дом, і нават я ведаю пра яго зусім няшмат, дык вось, калі яна сапраўды трапіла ў іншы сусвет, не дзіва, што часта можа цячы зусім па-іншаму. Такім чынам, вы можаце знаходзіцца там вельмі доўга, але ў нашым свеце не пройдзе і хвіліны. З іншага боку, я сумняваюся, што дзяўчынка яе ўзросту была здольная дайсці да гэтай ідэі сама. Калі б яна прыкідвалася, то спачатку пачакала дастаткова часу, каб потым выйсці і распавесці сваю гісторыю». «Але ці сапраўды вы лічыце, сэр?» – запытаў Пітэр, – «што могуць быць іншыя сусветы, зусім побач з намі?» «Гэта цалкам верагодна», – прафесар зняў акуляры і пачаў праціраць іх, а пасля прамармытаў сабе пад нос. «Цікава ўсё ж, чаму іх вучаць у сучасных школах?» «Але што нам рабіць?» – настойвала Сьюзан. Яна пачала адчуваць, што размова заходзіць не ў той бок. «Мая дарагая паненка», – адказаў прафесар, раптам вельмі уважліва зірнуўшы на іх абодвух. «У мяне ёсць адна прапанова, якой вы яшчэ не карысталіся. А было б някепска паспрабаваць». «Якая?» – пацікавілася Сьюзан. «Займацца сваімі справамі і не лезці ў чужыя», – адрэзаў ён. І гэта быў канец размовы. Пасля гэтага Люсі зрабілася значна лягчэй. Пітер прасачыў, каб Эдмунд да яе не чапляўся, і ні Люсі, ні іншыя больш не хацелі размаўляць пра гардероб. Таму гэтую тэму надалей не закраналі. І ўсё выглядала на тое, што іх прыгоды скончыліся. Але гэта было не так. Дом прафесара, пра які нават ён ведаў так няшмат, быў настолькі стары і знакаміты, што паглядзець на яго з'язджаліся людзі з усёй Брытаніі. Гэта быў такі дом, які згадваецца ў турыстычных буклетах, і пра яго нават хадзілі гісторыі, і некаторыя з іх былі больш дзіўныя за тую, што я распавядаю вам цяпер. Калі групы турыстаў прыязджалі і прасілі дазволу паглядзець дом, прафесар заўсёды пагаджаўся, і місіс Макрыдзі, аканомка, вадзіла для іх экскурсіі і распавядала пра карціны, даспехі і рэдкія кнігі ў бібліятэцы. Місіс Макрыдзі не любіла дзяцей, а таксама не любіла, калі яе перапыняюць падчас экскурсіяў. Таму яна сказала Сьюзен і Пітэру, ледзь не ў першую жыраніцу, разам з наборам іншых каштоўных парадаў, «І калі ласка, не трапляйцеся мне на вочы, калі я іду з турыстамі па доме». Можна падумаць, нехта з нас хоча правесці палову ранку, цягаючыся за натоўпам незнаёмых дарослых, прабурчаў Эдмунд, і астатнія з ім згадзіліся. Менавіта так іх прыгоды пачаліся зноў. Праз некалькі дзён раніцай Пітэр і Эдмунд разглядалі даспехі і разважалі, ці здолелі б яны разабраць іх на часткі, калі абедзве дзяўчынкі забеглі ў пакой і выгукнулі: «Увага! Сюды ідзе Макрыдзі, і з ёю цэлы натоўп турыстаў!» «Бяжым!» – крыкнуў Пітэр, і яны выбеглі праз дальнія дзверы ў іншы пакой. Але, патрапіўшы ў зялёны пакой далей у бібліятэку, яны зноў пачулі галасы і зразумелі, што місіс Макрыдзі пэўна павяла экскурсію па задняй лесвіцы, замест таго, каб ісці, як яны чакалі, па параднай. І пасля невядома, ці то яны зусім заблыталіся, ці місіс Макрыдзі спрабавала злавіць іх, ці ў доме пачала дзейнічаць нарнійская магія, здавалася, што экскурсанты пераследуюць іх паўсюль, і нарэшце Сьюзан сказала: «Вось ужо гэтыя турысты, давайте схаваемся ў пакоі з шафай, туды яны дакладна не пойдуць». Але калі яны заскочылі ў пакой, з калідора пачуліся галасы, затым хтосьці падышоў да дзвярэй, і дзеці ўбачылі, як паварочваецца ручка. «Хутчэй!» – крыкнуў Пітэр. «Больш падзецца няма куды!» – і расчыніў дзверы гардероба. Усе чацвёра залезлі ў шафу і селі. У цемры чулася іх цяжкае дыханне. Пітэр прыкрыў дзверы, але не зачыняў іх. Як кожны разумны чалавек, ён, вядома, памятаў, што ніколі нельга зачыняць самога сябе ў шафе.